إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جابر diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman onların iki günü vardı. قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَد۪ينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَقُونَ ف۪يهِمَا. Onların içinde oynadıkları, eğlence yaptıkları iki günleri vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara yönelerek dedi ki قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مِنْهُمَا. Allah azze ve celle sizi bu iki günden daha hayırlı olan iki gün ile değiştirmiştir. Onlara Peygamber aleyhissalatü vesselam o iki günü Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Ramazan ayının akabindeki bayram ve Kurban ayında Kurban Bayramı diyerekten bu iki günü Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara açıklıyor. Dikkat ederseniz İslam dini önceki olan veya başka dinlerden olan veya örf ve adetten olan Allah azze ve celle'den kaynağını almayan hiçbir şeyi kabul etmiyor. İslam geldiği zaman insanların içinde eğlendiği, insanların içinde bir takım eğlenceler düzenlediği bazı günler var. Ve bu günler normal insanların yaşantısıyla alakalı günler değil. Önceki dinlerin kalıntısı olan, mecusilikten kalma olan veya Romalılardan girmiş olan veya başka din mensuplarından İslam dinine girmiş olan günler. İslam bunu kabul etmiyor. Gelir gelmez Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye onların o günlerini iptal ediyor. Nevruz bayramlarını ve Millican bayramlarını iptal ediyor bu kutlamalarını. Onun yerine Allah azze ve celle'nin ikame etmiş olduğu Ramazan ve Kurban bayramını getiriyor. Neden? Çünkü Allah azze ve celle azizdir. Allah azze ve celle izzet sahibidir. İzzet sahibi olduğu için ona taalluk eden, onun dininden olan her şey de izzetlidir. Ve izzet başkalarını taklit etmemeyi gerektirir. İzzet başkalarına uymamayı gerektirir. İzzet başkalarından korkmamayı gerektirir. İzzet insanın bütün hayat nizamını sıfırdan hiç kimsenin etkisinden kalmadan kendisinin oluşturmasını gerektirir. İzzet sahibi olan Allah Azze ve Celle de İslam dinini oluştururken hiçbir dinin etkisinde kalmadan, hiçbir dinle benzerlik arz etmeden yeni bir din, vahye dayalı, tamamen adalet üzere olan bir din inşa etmiştir. Müslümanların da böyle olması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de izzeti kendi nefsine atfettiği zaman aynı zamanda Resulüne atfeder, aynı zamanda müminlere atfeder. Şüphesiz ki izzet Allah'a, Resulüne ve müminleredir diyor Allah Azze ve Celle. Allah nasıl azizse onun elçisi olan peygamber de azizdir. Onun elçisi olan peygamber de izzet sahibidir. Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan müminler de izzet sahibidirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu dini getirdiği zaman gerek itikadında, gerek amel noktasında, gerek ahlak noktasında tam izzetli, tam teşekkürlü bir din bize bıraktı. Tam izzetle bir yaşam şekli bize bıraktı. Ondan sonra bize veda etti ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda gitti. Lakin daha sonra Müslümanlar Allah'ın onlara indirmiş olduğu bu dini değiştirince, bu dini hakkıyla yaşamayınca veyahut da bir takım problemler yaşamaya başlayınca, bu nimeti lütfeden Allah, yani hiçbir şeyken insanlar, zelil iken insanlar, çölde tanınmaz iken insanlar, izzet ile, din ile, vahiy ile onlara izzet veren Allah, onlara lütfeden Allah, insanlar değiştirince, nimetin hakkını vermeyince, nimetin şükrünü yerine getirmeyince, Allah Azze ve Celle tekrar onlardan bu izzeti aldı. Çünkü hiçbir nimet yoktur ki iki yönlüdür. Ya bu nimetin şükrü eda edilir, ki nimetin şükrünü eda etmek, dil ile Allah Azze ve Celle'ye hamd etmektir ve o nimeti Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde, istediği yerde kullanmaktır. Veya insan Allah'ın vermiş olduğu nimete nankörlük eder, diliyle şükretmez veya en büyük nankörlüğü yapar. O nimeti Allah'ın istediği şekilde ve Allah'ın istediği yerde kullanmaz. Allah Azze ve Celle insanı tam zıddı ile cezalandırır. Çünkü el ceza'u min cinsil amel, insanın göreceği mükafat insanın yaptığı amelin cinsindendir. Eğer izzet nimeti varsa, lakin insan izzetli olmuyorsa, bunun cezası zillettir. Bugün şöyle bir dünyada Müslümanların haline bakın. İtikatta izzet nerede? İtikatta izzet ne demektir? İnsanların Hazreti İbrahim gibi aleyhisselam, insanların Muhammed aleyhisselam gibi Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hakikatleri eğmeden, bükmeden, dilini dolamadan, hiç kimseden korkmadan, kınayıcının kınamasından korkmadan, müşriklerden gelebilecek tepkilerden çekinmeden, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'yi birleyerek ve sadece onun rızasını gözeterek, sadece onun kınamasından korkarak insanların itikadlarını yaşamaları ve İslam dininin itikadını insanlara ulaştırmalarıdır. Nerede Müslümanlarda bu hal? Nerede Müslümanlarda bu hisset? Kendi inandığımız gerçekleri yaşamaktan çekiniyoruz. Kendi inandığımız gerçekleri insanlara anlatmaktan çekiniyoruz. Kendi inandığımız gerçekleri toplumun içinde haykırmaktan çekiniyoruz. Bir kafir demokrat küfrünü insanların içinde açık açık anlatırken, televizyon kanallarına çıkıp insanları demokrasiye davet ederken, bir putperest müşrik insanları okullara çağırırken, çocuklarını okula göndermeyenleri kınarken, tağuta askerlik yapan reziller, zillet içinde olanlar, tağuta asker çocuklarını askere gönderirken, davul zurna çalarken, biz itikadımızı insanların içinde dillendirmekten korkuyoruz. İnsanlar davul zurna çalarak çocuklarını Allah ve Resulüne harp ilan eden kurumlara gönderirken, biz askere gidilmemesi gerektiğini insanlara söyleyemiyoruz. Dünya Müslümanların hali izzet noktasında haraptır. Hem itikatlarını yaşama noktasında, hem de itikatlarını insanlara ulaştırma noktasında. Mekke'yi düşünün, daha İslam'ın ilk geldiği günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara gelin la ilahe illallah deyin, kurtuluşa eresiniz dedi. Tabi bugün bu kelime bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü biz bu kelimenin manasını hakkıyla bilmiyoruz. Veya milyonlar kendini bu kelimeye nispet edenler bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Lakin o gün Ebu Cehil bu kelimenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Bu kelimeyi duyduğu anda daha Peygamberimiz hiçbir tefsire gitmeden, daha Peygamberimiz açıklama yapmadan, bu kelimenin içini doldurmadan ey Ebu Talib dedi. Git şu yegenine söyle, akıllı dursun, dilini tutsun, sesini yükseltmesin, her yerden konuşmasın. Böyle giderse bütün Araplar bir sene içerisinde bize düşman kesilecekler. Veya böyle giderse bütün Arapları biz karşımıza alacağız. Dini itikat anlamında o kadar açık yaşıyor ki Peygamber, dini itikat anlamında en zayıf olduğu dönemlerde, yani sahabesini koruyamadığı, işkenceden insanların inim inim inlediği dönemlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam dinini açıktan açık bir şekilde söylüyor. Lakin bugün dünya Müslümanlarının şöyle bir haline bakın. Bugün ben Müslümanım diyen insanların şöyle bir haline bakın. İtikadımızı hakkıyla yaşayamadığımız gibi aynı zamanda insanlara anlatmaktan da çekiniyoruz. Neden? Çünkü izzet gitmiş, izzet sahibi değiliz. Sadece Allah'ın rızasını gözeten, sadece Allah'ın kınamasından korkan insanlar artık aramızda yok. Sürekli insanları baz alan, kula kulluk ile yaşayan, acaba insanlar ne düşünür, acaba insanlar ne der, acaba insanlar beni kınar mı diyen insanların içinde yaşadığımızdan dolayı veyahut da biz böyle olduğumuzdan dolayı Allah sahabeye lütfetmiş olduğu o nimeti bizim elimizden tekrardan aldı ve bizi zillet içerisine düşürdü. Lakin biz onlar gibi Allah kaynaklı olan izzeti üzerimize alırsak, 1400 sene önce bir hiçken insanları yeryüzünün en aziz insanları yapan Allah, emin olun bizleri de aziz yapacaktır. Yeter ki biz itikad anlamında itikadımızı izzetli bir şekilde anlayalım, izzetli bir şekilde yaşayalım ve izzetli bir şekilde anlatalım. Yaşantı noktasına bakın, o gün insanlar bir avuçtu. Medine'de 200-300 tane Müslüman var. Bu 200-300 tane Müslümanın 200-300 tane Müslümanın dünya içinde, büyük dünya imparatorlukları içerisindeki yerleri çok büyük. Roma bir şey yaparken Müslümanlara hesaba katarak yapıyor. İran bir şey yaparken Müslümanlara hesaba katarak yapıyor. O günün müşrik Arapları, kabileleri bir şey yaparken bir Medine'nin varlığını hesaba katıyorlar, ondan sonra iş yapıyorlar. Peki o zaman sayı nedir? Sayı çok azdır. Belki bugün bizim kendimizi İslam'a nispet eden insanların %1'i değil neredeyse Müslümanların sayısı. Kendini bugün İslam'a nispet eden insanların %1'i değil bugünkü sayı ve insanlar iş yaparken ne yapıyorlar? İnsanlar iş yaparken Medine İslam Devleti'ni hesaba katıyorlar, ondan sonra iş yapıyorlar. Lakin bugün Müslümanların haline bir bakın. Yığınla insan kendini İslam'a nispet etmesine rağmen hiç kimse Müslümanlardan korkmadığı gibi bir plan, bir eylem yapılacağı zaman insanlar Müslüman olan kitleleri çok affedersiniz hayvan gibi düşünüp muamele ediyorlar. Nasıl ki bir orman yakılacağı zaman veyahut da bir orman ortadan kaldırılması gerektiği zaman çok önemli değildir. Çünkü içindeki canlılar hayvandır. Ölen ölsün bir şey değildir. Bugün Amerika, İsrail, içinde yaşadığımız bu kafir, müşrik, tağut olan düzen hesap yapacağı zaman, hesap kurduğu zaman sadece ve sadece kendi çevresini düşünüyor. Müslümanlar acaba nedir? Müslümanların acaba tepkisi ne olacaktır? Burada bu kadar ben Müslümanım diyen insan var. Acaba bunlardan ne tür bir ses çıkacaktır? O gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Bir baş örtüsüne el uzatıldığı için hiç kimse ikindi namazını beni Kureyza'ya yetişmeden kılmasın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle'nin namazını erteliyor. Bugün ben Müslümanım diyenler lanetliyoruz, kınıyoruz, bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz gibi tepkilerle izzetli olduklarını zannediyorlar. Yığınları meydanlara toplayıp bağırtıp çağırtmakla izzetli olduklarını zannediyorlar. İzzet bu değildir. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Ne zaman ki kafirler dünyanın herhangi bir yerinde bir avuç da olsa Müslümanı hesaba katıp iş yapmaya başladıkları zaman bilmeliyiz ki oradaki Müslümanlar izzet sahibidirler. Çünkü kafir yapacağı planlarda eğer Müslümanı hesaba katmıyorsa o zaman demektir ki Müslümanların izzeti söz konusu değildir. Peki neden Allah Azze ve Celle bize bu izzeti vermiyor? Çünkü biz Allah Azze ve Celle ile beraber yaşamıyoruz. Din sadece inanç manzumesi değildir. Yani bir takım inanılması gereken esaslara insan inandıktan sonra din bitmiyor. Bilakis din insanın borçlanması demektir. Din insanın sürekli birine borcu varmış gibi düşünüp o şekilde ürkekçe hareket etmesi demektir. Din insanın borçlu olduğu yeri hesaba katıp sürekli hazırlık yapması demektir. Dine girmek sadece bir takım mefhumları kabul edip veya bir takım şeyleri reddetmekten ibaret değildir. Bilakis dini kabul etmek insanların yaşantılarını o dine göre düzenlemesidir. İslam biz dedik ki izzet ortada olan bir kavram değildir. Aslında izzet Allah Azze ve Celle'ye aittir. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Muhakkak ki izzetin tümü Allah'ındır. İzzet Allah'ın olunca Allah'la olan her şeyde beraber de izzetlidir. Resulü de izzetlidir, müminler de izzetlidir, din de izzetlidir. Bakın normalde bir Müslüman nasıl olması lazım? Bir iş yaparken Bismillah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Bir işi bitirdiğimiz zaman Elhamdülillah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Bir şeyi görüp taaccüp ettiğimiz zaman Subhanallah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Bir şeyi gördüğümüz zaman, hoşumuza gittiği zaman maşallah, barakallah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Günah işlediğimiz zaman, yanlış bir şey yaptığımız zaman estağfirullah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Sabah daha gözümüzü açar açmaz namaz kılıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi fiili olarak anıyoruz. Gece gözümüzü kapatmadan önce zikir yapıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Daha helanın kapısından içeriye girecek olduğumuz zaman Euzu billah diyoruz. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz şeytanlardan. Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Abdest alıyoruz, abdesti bitiriyoruz. Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Namaz kılıyoruz, namazı bitiriyoruz. Estağfirullah diyoruz. Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Müslüman her anında İslam dinine göre Allah Azze ve Celle ile beraber olduğundan dolayı Müslüman izzetlidir. Lakin bu şuur ile olursa, yani insan Allah ile bağlılığının bilincinde olursa, insan sürekli Allah Azze ve Celle'yi hesaba katıp yaşarsa o zaman Müslüman izzetli olur. Yoksa bu söylediklerimi bir papağan gibi, yani Allah'la olan bu beraberliğini sadece zikirden ibaret sayan, bunu da bir papağan gibi şuuruna varmadan yapan bir insan elbette izzetli olmayacaktır. Bugün bizim izzetsiz olmamızın sebeplerinden bir tanesi budur. Allah'la olmadığımızdan dolayı, Allah'la beraber olmadığımızdan dolayı, Allah bizim hayatımızın her alanında olmadığından dolayı bizim izzetimiz de nedir? Bizim izzetimiz de nakıstır, bizim izzetimiz de eksiktir. Gerek itikad anlamında, gerek amel anlamında, gerek yaşantı anlamında hiç fark etmez. İslam ümmetine şöyle bir gözünüzü gezdirdiğiniz zaman göreceksiniz ki zillet her tarafı kaplamış, almış başını gidiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, çünkü herkesin bunu iyi idrak etmesi lazım. Ancak bizler fert olarak, fert fert izzeti idrak edersek, her birimiz Allah'la yaşamaya başlarsak, Allah Azze ve Celle de bize fert fert izzeti nasip ederse, o zaman izzet tekrardan şey olacaktır, izzet tekrardan bir araya gelecektir. İkinci sebep ise, izzetli olamayışımızın sebepleri, Allah Azze ve Celle'ye nankörlük etmemizdir. Ki konunun başında da zikrettik, bunun başında da günahlarımız gelir. Yani bizim insanların görmediğini zannettiğimiz ki aslında Allah Azze ve Celle'yi kandırıyormuş gibi yaşadığımız lakin hakikatinde sadece ve sadece kendimizi kandırdığımız günahlarımız gelir. Çünkü bakın Uhud gününde insanların izzete ihtiyacı vardır. Çünkü müşrikler Müslümanlardan kat kat daha fazladır ve Müslümanlar bir bozguna uğramıştır. İnsanların sabit kalabilmeleri için, kaçmamaları için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında öbeklenebilmeleri için izzete ihtiyaçları vardır. Allah Azze ve Celle o gün diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. O gün sizi bırakıp, iki ordunun karşılaştığı gün sizi bırakıp kaçanlar var ya, ancak şeytan onların ayaklarını işlemiş oldukları, kazanmış oldukları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırmıştır. Yani sebat edilmesi gereken yerde, izzet gösterilmesi gereken yerde, eğer insan aziz olamıyorsa, bu insanın daha önceden Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğu nankörlükler sebebiyledir. Biz bazen günah işleriz, bazen kimsenin gözünün görmediği yerlerde Allah'ı kandırıp, müminleri kandırıp, hakikatinde ise kendimizi kandırarak bir takım günahlar işleriz. Lakin zannederiz ki bu kapandı. Bu defter dürüldü. Artık bu bizim karşımıza bir daha çıkmayacak. İşte Uhud günü gibi bir yerde. Uhud gününde insanların izzete ihtiyacı olan yerde Allah Azze ve Celle de insanların yapmış olduğu amelin cinsinden insana karşılık veriyor. Gözlerin kapalı olduğu yerde, insanların insanı görmediği yerde, insan zilleti tercih edince, çünkü her günahkar aynı zamanda bir zelildir. Allah'a karşı her günah işleyen, her isyan edip, kendi kendine zulmedip kafa kaldıran her insan zilletin içerisindedir. Allah Azze ve Celle de insanların gözünün önünde, umumi olan yerlerde, açık olan yerlerde, izzete ihtiyaç duyduğumuz zaman Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle sebat vermiyor. Kalpleri düz tutmuyor. Kalplerin eğrilmemesi için kalplere sekinet indirmiyor. Ve bundan dolayı insanlar ne oluyorlar? Bundan dolayı da insanlar izzetli olamıyorlar. Eğer biz bugün izzetli değilsek, bunun temel iki tane sebebi bir, bizlerin Allah Azze ve Celle ile hakkıyla beraber olmayışı, Allah'la beraber yaşamayışı, sadece dilde Allah'la beraberliği kabul edişimiz. Bunların ikincisi ise bizim Allah Azze ve Celle'ye nankör oluşumuzdur. Özellikle gizli mekanlarda. Özellikle kimsenin bizi görmediği yerlerde Allah Azze ve Celle'ye karşı nankörlük etmemizden dolayıdır. Bunun yanında, bunu zikretmekle beraber, bugün bayramdır. Allah Azze ve Celle'nin müminler için seçmiş olduğu izzet ve şeref günlerinden biridir bugün. Aynı zamanda bugün Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıklara son vermeleri lazım. Çünkü bugün Allah Azze ve Celle'nin bizim aramıza yerleştirdiği ve bizim istemesek dahi belki önümüzde bir fırsattır. Birbirimize sarıldığımız zaman kalplerimize birbirimize karşı bir haset, bir kin kalmasın. Şeytana prim vermeyelim. Nasıl ki Allah Azze ve Celle izzetiyle şeytanı kahretmiştir. Biz de Müslümanların izzetiyle, İslam'ın izzetiyle bugün aynı zamanda müşrikleri veyahut da şeytanı kahredelim. Gene ikinci bir mesele, çünkü eminim konuşmadan sonra veya bayramlaşmadan sonra sorulacak. Müşriklerin bayramı kutlanır mı? Yani bir müşriğe, Müslüman olmayan birine bayramın mübarek olsun vesaire denilir mi? Bu konuda bu bayram müşriklerin bayramı değildir. Bu bayram Müslümanların bayramıdır. Müslümanların bayramı olması hasebiyle de biz onların bayramını kutlamıyoruz. Onlar bizim bayramımızı kutluyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye gününde müşrikler kendinden bir takım isteklerde bulununca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nefsi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onlar Allah'ın şiarlarını, Allah'ın hürmetlerini yüceltecekleri neyi isterlerse benden ben bunu onlara vereceğim. Eğer bu bayram kutlanıyorsa bu müşriklerin dinini aziz kılmıyor. Bu bayramın kutlanması İslam'ın ve Allah Azze ve Celle'nin aziz olmasını, onun izzetinin açığa çıkmasını sağlıyor. Ondan dolayı bir insanın müşriklerle bayramlaşmasında tabi en efdal olan, en güzel olan bayramımız mübarek olsun demektir. Yani onlara bunu şey etmemektir. Onlara bunu affetmemektir. Lakin bunda bir beis yoktur. Hele bazılarının anladığı gibi, bazılarının işi abarttığı gibi bu işin şirk, küfür veyahut da haramlık boyutu hiç iş yoktur zaten. Çünkü bir şeyin haram olması, bir şeyin küfür olması vesaire için mutlaka arada nas bulunması lazım. Çünkü bu insanlar bizim dinimizde var olan Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu bir şeyi tazim ediyorlar. Bizi harama sürüklemeyecek, bizim içinde bulunduğumuzda fıska gitmeyeceğimiz ne olursa bir şey olmadığı müddetçe bizim bu tür şeylere iştirak etmemizde bir beis yoktur. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah nasip ederse şimdi böyle bayramlaşma